سوگند به نفسی که تزکیه پذیر است، یعنی انسان. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. زکا، تزکیه در لغت یعنی چی؟ زکات. تزکیه یعنی در اصل لغت یعنی رشد، نمو. زکات مال به در کن که فضله رز را چه باغبان ببرد بیش دهد انگور. زکات نمو، تزکیه عامل نمو، پاکسازی است. اگر پاکسازی نکنیم نمو نمی کنه. لذا میگن قد افلح من زکاها، یعنی نفس رو میخوای رشد بدی، نمو بدی، راه رشدش اینه که اون جنبه های سقوطیش که حواس اونا رو در خودت راه ندی. پاسبان حرم دل شده هم شب همه شب، تا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم. یه پاسبانی بذاریم در حرم دلمون، در این نفس بلند الهیمون. هوا داره میاد، اون چنان لگد بهش بزنیم و این نگهبان رو وادار کنیم دورش بکنه، بگه برو، خانه دل نیست جای صحبت اغیار. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، شما رو راه نمیدم اینجا. اما وقتی خوابالودم، غفلت زده ام، اون چنان در موقع هجوم این دشمنان خطرناک هوای نفسانی، دوست ناباب، رفیق ناجور، محیط ناجور، فیلم ناباب، مجله ناباب و و اینا رو نگهبان نمیذارم دور کنم. اینا هی میاد. اون وقت وقتی به خودم میام باید بگم الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. اون وقت کسی اینو توجه پیدا کنه، وقتی بخواد بخونه میلرزه میخونه. الهی قلبی محجوب، ای خدا قلبم، یعنی اون روحم، اون جانم تو حجاب افتاد بین قلب من و تو. باید قلبم تو رو میگی، پرده روش کشیدم. و نفسی معیوبان، ای وای نفس من بیماره، نفس من علیله. و هوایی غالبان، هوا غلبه کرده بر من، مسلط شده. طاعتی غلیلون، من اندک طاعت دارم. و معصیتی کثیر، معصیت خیلی زیاده. این انسان افت میکنه در مسیر تکامل. پس نفس انسانی که و زکاها یعنی میتونه رشد کنه، یعنی انسان موظف به پاکسازی باشه. حالا این پاکسازی ها چجوریه؟ به چه گونه است؟ یه حدیث از امام صادق علیه السلام میخونم، کتاب سفینت البحار جلد دو صفحه 728. قال الصادق علیه السلام: احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم. احذروا، برحذر باشید، فاصله بگیرید، نگران باشید. نقل به معناش، حالا برحذر بودن نه دور بودن، فاصله بودن، فاصله گرفتن، دور شدن. اما نقل به معنا کنم یعنی بترسیدا، نگران باشیدا، خائف باشیدا. از چی؟ احواءکم، از این هواهای نفسانی که حالا انشالله باید بحث کنیم. چه کار کنیم تو نفس ما هوا نیاد؟ به هر نسبتی که در نفس ما هوا یعنی تمایلات حیوانی هست، ارزش‌های الهی در او جا نمیگیره. ماه رمضان ماه مبارزه با هوای نفس. چگونه مبارزه با هوای نفس بکنیم؟ کما تحذرون اعداءکم، همون گونه ای که از دشمنانتون حذر میکنید. آقا شیطان به عنوان یه دشمن آن به آن در کمین ما هست، قبول داریم یا نداریم؟ دشمن قسم خورده است یا نه؟ گفت حضرت موسی داشت میرفت کوه طور، دیدن ابلیس پشترش داره میره. احادیث ائمه ما میفرماید گفتن ابلیس تو تو که به انبیا راه نداری. گفت میدونم، ولی برم ببینم میشه کاری کرد یا نه. جایی که ابلیس نسبت به انبیا ول نمی کنه، برادر جوان، بزرگتر را جسارت نمی کنم، خواهر جوانم بترسیم، این ماه رمضان رو گریه کنیم، ناله بزنیم، مناجات کنیم، از خدا کمک بطلبیم. شیطان قویه، همون گونه که از دشمن ما حواسمون رو جمع میکنیم. چرا اگر یک کمی امنیت جامعه رو به ضعف بود، قفل خونهاتون رو عوض میکنید، یه پشبندم پشتش میزنید، نرده های دور حیاتتون هم بالا میبرید، بگی دشمن در کمینه، باید خودم رو حفظ کنم. یک دشمن خطرناک به نام هوا داریم. چه نرده ای دور دلمون کشیدیم، چند تا قفل اومدیم دور قلبمون، قفل کنیم محکم و نگهبان و پاسبان در کنار حرم دلمون قرار بدیم و بگیم پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب، شب پاسبان حرم دلم، یعنی مناجات شب. اونا راهاشه که حالا بعد عرض خواهم کرد. فلیس شیعون، ادامه حدیث امام صادق علیه السلام، احذروا احوائکم، برحذر باشید از هواهاتون، کما تحذرون اعدائکم، همون گونه که از دشمنانتون برحذری. فلیس شیعون اعدا لرجاله من اتباع احوا، و نیست چیزی دشمنتر خطرناکتر برای انسان از تبعیت از هوای نفسش. اینو دقت بفرمایید، هر چیزی که جوابشو دادید قانع میشه دست برمیداره الا هوای نفس. خوب دقت کنید، الا این که فرمود لیس شیئون اعدال رجال من اتباع احواه، هیچ چیزی دشمنتر برای انسان نیست از این که از هواش تبعیت کنه. آقا هوای نفس اگر به چیزی گرایش پیدا کرد، اینجوری نیست برادر و خواهر بگی یه بار جواب بدم دست از سرم بردارا. اگه اول تونستی بکوبی دورش بندازی کوبیدی، اگه جواب دادی جسورتر میشه، فردا بیشتر میخواد، پس فردا بیشتر میخواد. یه وقت به خودم میام وای این سرازیریه رو چنان سر خوردم که دیگه نمیتونم خودم رو نگه دارم.